sprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Na wiecu, tuż przed zaprzysiężeniem Donald Trump zapowiada, że dokładnie zrealizuje swój program. Bezpieczeństwo i relacje międzynarodowe głównymi tematami pierwszego weekendu oficjalnej kampanii prezydenckiej. Myli konia na myjni samochodowej. Mazowiecka policja namierzyła sprawców. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia zwierzę nie odniosło obrażeń. Donald Trump tuż przed wprowadzeniem się do Białego Domu zapowiada, że będzie zdecydowanie realizował swój program wyborczy. Podczas wiecu w Waszyngtonie prezydent elekt mówił o walce z nielegalną migracją, lewicowymi programami i o ułatwieniach w wydobyciu paliw kopalnych. Przemówienia słuchał nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Make America great. Prezydent elekt wystąpił w hali sportowej w centrum Waszyngtonu. Trump powiedział, że establishment polityczny nie przeszkodzi mu tym razem w realizacji zapowiedzi. Jutro w południe kurtyna zamknie 4 długie lata amerykańskiego upadku. Rozpocznie się nowy dzień amerykańskiej siły, dobrobytu, godności i dumy. Trump zasugerował, że ułaskawi wiele osób skazanych za atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Jako priorytet wskazał stanowczą walkę z nielegalną imigracją. Wiec zakończył występ grupy Village People, która zaśpiewała utwór YMCA, przy którym Trump na wiecach wyborczych wykonywał swój słynny taniec. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kandydaci na prezydenta oficjalnie rozpoczęli walkę o głosy. Za nami pierwszy weekend kampanii przed majowym głosowaniem. W Elblągu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mówił, że członkostwo Ukrainy w NATO leży w interesie Polski. Rafał Trzaskowski podkreślał, że nasze bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych kwestii. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że mój konkurent stawia pod znakiem zapytania interes państwa, jeżeli chodzi o członkostwo Ukrainy w NATO, no to wszyscy wiemy, że żarty się skończyły. Tutaj chodzi o zdrową gospodarkę, o bezpieczeństwo, o to, żeby Polska była dalej równa. Nasz kraj może być liderem integracji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, przekonywał z kolei w Słupsku popierany przez PiS Karol Nawrocki. Dodał, że Polska stoi przed ogromną szansą. Aby przyszły polski prezydent stał się liderem powrotu do właściwych relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, do budowania tego ogromnego i ważnego sojuszu, jakim jest Sojusz Bezpieczeństwa NATO, ale też relacji gospodarczych. Działacze Konfederacji zbierali wczoraj podpisy poparcia dla Sławomira Mentzena. Odrzucimy Zielony Ład, pakt klimatyczny, możemy żyć w Polsce normalnie, Polska może być dumna, bogata i przede wszystkim, co jest najważniejsze, Polska może być bezpieczna. Mówił poseł Bartłomiej Pejo. Nowego prezydenta będziemy wybierać 18 maja. 90 Palestyńczyków, głównie kobiety i dzieci, zostało zwolnionych z więzienia, informują władze Izraela. To kolejny punkt rozejmu z Hamasem, który wczoraj z opóźnieniem wszedł w życie. Wcześniej uwolnione zostały 3 przetrzymywane od 15 miesięcy izraelskie zakładniczki. Porozumienie jest kruche. Zarówno Hamas, jak i Izrael nie zrezygnowały z planów wzajemnego zniszczenia, mówi były korespondent na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski. Pretekstów obie strony mogą dostarczyć sobie bardzo dużo. Liczba ofiar zniszczeń jest ogromna. Duża część ludności Gazy ma już serdecznie dość tej wojny. Tylko, że tak naprawdę polityka polityką i władzę z jednej strony sprawuje Hamas i nie bardzo wiadomo, kto miałby go zastąpić. Agencja AFP pisze, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Hamasu, że uwolnienie kolejnych zakładników przetrzymywanych w strefie Gazy nastąpi w sobotę. Umyli konia w myjni samochodowej. Odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzęciem oraz uszkodzenie mienia. Mazowiecka policja szybko namierzyła 2 sprawców incydentu w Makowie Mazowieckim. Kamery monitoringu zarejestrowały mycie przestraszonego konia, który uszkodził elementy myjni. Policjanci pracują nad sprawą i zbierają materiał dowodowy. Wykonali czynności m.in. z lekarzem weterynarii. Policjanci zabezpieczyli nagranie monitoringu, po przeanalizowaniu którego ustalili woźnicę, który przyjechał konną bryczką na myjnię. Powiatowy lekarz weterynarii przebadał konia. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia zwierzę nie odniosło obrażeń. Mówi Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim. Sprawcy zostali zatrzymani, teraz usłyszą zarzuty. Pierniki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wypiekano na poznańskiej Ławicy. Akcję w wielopokoleniowej piekarni zorganizowano tradycyjnie tydzień przed finałem. Zaczęliśmy 8 lat temu pieczenie pierników, rowerowy zawrót głowy. To była taka akcja maratonu rowerowego. No i cały czas to kontynuujemy, zwłaszcza te pierniki. Zawrzut do puszki, każdy może taki piernik nabyć, wypieczony tutaj przez gości, które przybyły do nas. Tamara Briańska ze sztabu Ławica dodaje, że pierniki będzie można też wylicytować podczas finału Wielkiej Orkiestry w najbliższą niedzielę. W zeszłym roku piernik piosenkarki Małgorzaty Ostrowskiej i ministra Adama Szłapki wylicytowano za prawie 4000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cztery tysiące za piernik to jak w Toruniu w okresie wakacyjnym. Dariusz Urbanowicz teraz opowie o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez indywidualnych podbojów, ale solidnie w rywalizacji drużyn. Tak można podsumować występy polskich panczynistów w short-trackowych mistrzostwach Europy w Dreźnie. Nasi zdobyli 3 medale w sztafetach, wczoraj srebro mężczyzn oraz brąz w mieszanej. Wcześniej w sobotę na trzecim stopniu podium stanęły panie. Treściwa konkluzja Natalii Maliszewskiej. Choć mamy niedosyt, ale pokazaliśmy, że mamy bardzo silny team. Jesteśmy daleko od zachwytów ostatnimi czasy nad polskimi skokami. W Zakopanem, w dorocznym Pucharze Świata, piąte miejsce wyskakał sobie Paweł Wąsek. Czego zabrakło do podium? Trochę nie do końca to odbicie funkcjonowało podczas całego weekendu i tam na pewno były braki. 24 miejsce Kamila Stocha, a 26 Dawida Kubackiego. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Austriak Daniel Czofenik, drugie miejsce dla Norwega Johanna André Forfanga, a trzecie dla Jana Hörla z Austrii. Przypomnę, że w sobotniej drużynówce nasze asy przez tworzy zajęły miejsce piąte. W sportach zimowych kolejny sukces naszych studentów podczas uniwersjady w Turynie. Biegacze narciarscy Izabela Marcisz i Łukasz Gazurek zdobyli brąz w sprincie drużyn mieszanych. Polacy żegnają się z mistrzostwami świata piłkarzy ręcznych. Rozgoryczony Michał Olejniczak. Nie wiadomo, jak byśmy grali, jak dobrze by nam wszystko wychodziło. Błędy, które są popełniane, rujnują wszystkie nasze nadzieje. Po porażce ze Szwajcarią 28-30 naszym szczypiornistom pozostaje turniej o pietruszkę, Puchar Prezydenta. Powalczymy z Algierią, Kuwejtem i Gwineą. Czekamy na mecz Igi Świątek, która zagra o ćwierćfinał Australian Open z numerem 128 WTA, Niemką Ewą Lis. A w nocy za turniejową burtę wypadła reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina po porażce z Madison Keys z USA 3-6, 6-1 i 3-6. Ukrainka Elena Svitolina odesłała do domu Weronikę Kudermietową 6-4 i 6-1. A co obecnie dzieje się w Melbourne? Już patrzymy. Powinny trwać mecze mężczyzn Lorenzo Sonego i Lernera Tiena oraz Gaela Monfilsa z Benem Sheltonem. Monfils mógł być chyba ojcem Sheltona, 38 lat kontra 20. Także fajne starcia. Czekamy na wyniki pewnie już za godzinę. Z tymi piernikami w Toruniu to hiperbola. Hiperbola. A teraz literalnie o pogodzie. Gęste mgły będą nam towarzyszyć niemal w całym kraju. Mogą ograniczać widzialność do 200 metrów i lokalnie mogą się utrzymywać przez większość dnia. A lokalnie na północnym wschodzie możliwe dziś także słabe opady mżawki. Poza tym powinno być słonecznie, gdy mgły się rozejdą. Temperatury maksymalne dziś to od mrozu w górach i okolic zera w Małopolsce oraz na Pomorzu do 6 stopni na Dolnym Śląsku, na ogół od 2 do 4. Zapraszamy do reklamy. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze trwa wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. A do godziny 8:30 głosujemy w pierwszej odsłonie naszego plebiscytu na najlepszą piosenkę z filmów o przygodach Jamesa Bonda. Dziś przypomnę Diamonds Are Forever, Shirley Bassey, The World Is Not Enough od Garbage i Skyfall w wykonaniu Adele. Te trzy utwory rywalizują o Państwa głosy. Który z nich znajdzie się w piątkowym finale, to decyzja Państwa. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 9:00. The Rolling Stones na początek drugiej godziny naszego spotkania. Z tym głosowaniem na piosenki z Bondów to jest tak, że Staszek Perzyna jest jeden, więc jeśli państwo się za pierwszym razem nie dodzwonią, to proszę próbować dalej. Ewentualnie można do nas napisać w tej sprawie mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A przy okazji tego plebiscytu bondowskiego można też ten drugi temat dzisiejszego poranka opisać czy omówić, bo szukamy dziś różnic między łubudu a łubudubu. I pan Tomek do nas napisał, łubudu to właśnie takie mocne uderzenie w wykonaniu Rammstein, Metalliki i innych zacnych zespołów, a łubudubu może oznaczać wygłaszanie wzniosłych i szczerych, w cudzysłowie, peanów ku czci przełożonego koniecznie do szafy z wbudowanym mikrofonem. To mówiłem ja, Tomek. Pozdrawiamy również, panie Tomku, i zapraszamy państwa do głosowania. Dziś Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough oraz Skyfall. Jeden z tych utworów należy wybrać. Można też wypowiedzieć się w sprawie łubudu kontra łubudubu. A teraz piosenka dnia. To będzie Neil Francis, nowoorleański artysta, który zapowiada swój album Return to Zero. I to będzie druga zapowiedź tego albumu, What's Left of Me. I brzmi znajomo. W starym dobrym stylu, ewidentnie inspirowana legendami piosenka dnia w Trójce, czyli What's Left of Me Neila Francisa, będzie dziś powracać i bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz zmieniamy temat. Szef koncernu Meta Mark Zuckerberg, który 4 lata temu zablokował konta na mediach społecznościowych prezydenta Donalda Trumpa, dziś pojawi się na jego inauguracji. A Facebook i Instagram, kluczowe platformy Mety, według niektórych skręcają w prawo, skrajnie zmieniając działania algorytmów. Kilka dni po tym, jak Meta zapowiedziała zmiany w moderacji postów, mamy tego efekty. Właśnie zostaliśmy poinformowani, że nasze wideo, na którym rozdawaliśmy tęczowe maseczki, zostało usunięte przez Meta. To fragment postu udostępnionego przez queerowych aktywistów na profilu Jakub i Dawid. Hej Mark Zuckerberg, czy według nowych standardów Meta tęcza obraża? Sylwia Czubkowska z Tech Story twierdzi jednak, że to, czy blokada filmu miała coś wspólnego z nowymi standardami mediów społecznościowych Mety, jest niewiadome. I w tym cały problem. To jest doskonały przykład tego, że ile by Mark Zuckerberg nie mówił o wolności słowa, ile by nie zmieniał co kilka lat w ogóle podejścia do tego, co można albo nie można publikować na jego platformach, to nic się nie zmienia. My nie wiemy, co się zadziało. Ja nie wiem, czy Jakub i Dawid mają rację. Nie wiem. Ja myślę, że oni też nie wiedzą. Dlatego, że my nie wiemy po prostu, na jakiej zasadzie algorytmy mediów społecznościowych, platform cyfrowych podejmują decyzje. Możemy się tego domyślać. Zmiany są jednak pewne na poziomie deklaracji. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że szef Mety zarządził powrót do korzeni Facebooka i Instagrama. Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. And we've reached a point where it's just too many mistakes. And too much censorship. Zamiast cenzury, którą CEO Mety nazywa zewnętrzny fact-checking, ma być samodzielna weryfikacja treści przez użytkowników. To podobne zmiany do tych, które Elon Musk wprowadził na platformie X, dawnym Twitterze. Wolność to nie jest przyzwolenie na nienawiść, wolność to nie jest nawoływanie do przemocy. Mówiła w Trójce dr Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS. Od kiedy Elon Musk kupił X-a, ta ilość treści dezinformacyjnych zwiększyła się kilkunastokrotnie. Oprócz tego platforma wycofała się z DEI, czyli programu różnorodności. Krajobraz prawny i polityczny związany z wysiłkami na rzecz różnorodności, równości i integracji w Stanach Zjednoczonych ulega zmianie. Napisała w notce dla pracowników, do której dotarła agencja Reutera, wiceprezeska do spraw zasobów ludzkich w Meta. Decyzje Marka Zuckerberga to jest wszystko bardzo silnie związane z poważnymi wewnętrznymi decyzjami i interesami politycznymi najsilniejszych ludzi świata, powiązanych z najsilniejszymi ludźmi gospodarki i technologii. Mark Zuckerberg ma być obecny na dzisiejszej inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Jego firma Meta, według Guardiana, przekazała na fundusz inauguracyjny $1 milion. A tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got

W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nieuzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Komisja regulaminowa ma dziś dostać wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi PiSu Mateuszowi Morawieckiemu. Do Sejmu wpłynął w czwartek i został skierowany przez marszałka Szymona Hołownię do oceny formalno-prawnej. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień. Grozi za to do 3 lat więzienia. 8-letnia dziewczynka wypadła z wyciągu krzesełkowego w Białce Tatrzańskiej. Dziecko spadło z wysokości około 10 metrów. Helikopter przetransportował je do szpitala. Do wypadku doszło na początkowym odcinku kolejki przy dolnej stacji. Dziewczynka jest w stabilnym stanie, niezagrażającym życiu. Po kilkunastu godzinach przerwy TikTok przywraca funkcjonowanie aplikacji w Stanach Zjednoczonych. To po zapowiedzi Donalda Trumpa na wieczornym wiecu w Waszyngtonie powiedział, że zamierza pozwolić aplikacji funkcjonować, lecz w ramach spółki Joint Venture, w której połowa udziałów będzie własnością Stanów Zjednoczonych. A skoro o TikToku mowa, to zadebiutował na nim papież Franciszek. Założył swój profil, by promować autobiografię, która ukazała się w tych dniach w kilkudziesięciu krajach świata. W krótkim nagraniu 88-letni papież prezentuje książkę napisaną we współpracy z dziennikarzem i pisarzem Carlo Musso. Pełny serwis Trójki o 8:00. Papież na TikToku, XXI wiek. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie będzie nowego podatku od ogrodzeń. Prawo w tej kwestii nie zmieniło się. Resort podkreśla, że nieopodatkowane pozostają także ogrodzenia budynków mieszkalnych, których część jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Oddalają się tymczasem obniżki stóp procentowych. W opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego dzieje się tak, bo w wyniku decyzji regulacyjnych opóźni się moment spadku inflacji. Od lipca ma zostać przywrócona tak zwana opłata mocowa. To przełoży się na wzrost przeciętnego rachunku za prąd o ponad 8% i podniesie inflację o 0,4 punktu procentowego. Po drugie, w październiku ma wygasnąć mechanizm ceny maksymalnej na energię elektryczną. W efekcie przeciętny rachunek wzrośnie o ponad 13%, podbijając inflację o kolejne 0,7 punktu procentowego. Prezes NBP na swojej comiesięcznej konferencji poinformował także, że nasze rezerwy w złocie sięgnęły 450 ton. Tym samym weszliśmy do klubu 13 krajów największych posiadaczy złota na świecie. A światowi miliarderzy coraz szybciej pomnażają swoje majątki, wykorzystując monopolistyczne wpływy w polityce i w gospodarce, oceniła Międzynarodowa Organizacja Pomocowa Oxfam. Wartość majątków miliarderów zwiększyła się w ubiegłym roku o 2 biliony dolarów i rosła 3 razy szybciej niż rok wcześniej, podczas gdy liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa prawie nie zmieniła się od 35 lat. Podkreślono w raporcie opublikowanym przed rozpoczynającym się dziś Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Obecnie na świecie mamy 2769 miliarderów, których majątek szacuje się na 15 bilionów dolarów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że mamy prawo do odstąpienia od umowy podpisanej podczas nieumówionej wizyty w domu albo na wycieczce i to bez podania przyczyny. Mamy na to 30 dni, a w wypadku rzeczy kupionej na pokazie 14. Obowiązuje także zakaz zawierania umów finansowych, na przykład pożyczki w czasie pokazu lub wycieczki, a zawarta w takiej sytuacji umowa będzie po prostu nieważna. UOKiK przypomina o tym przed dniem babci i dziadka, bo to seniorzy są szczególnie narażeni na takie pułapki. Wysyłka cyfrowego listu za pomocą obowiązujących od początku roku e-doręczeń trwa nawet kilka dni, o ile po drodze pismo nie zgubi się w systemie. Urzędnicy drżą o terminy doręczeń i los postępowań. Jak czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, e-doręczenia miały na dobre wprowadzić administrację publiczną w XXI wiek i usprawnić jej działanie, ale na razie ją blokują. A w gazecie jeszcze jedna ważna informacja. Unieważnienie umowy kredytu walutowego przez Sąd Powszechny oznacza, że nigdy nie została ona zawarta. W efekcie Frankowicz nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Osoba, która skorzystała z ulgi, spłacając swój kredyt, a następnie wygrała przed sądem sprawę o unieważnienie umowy z bankiem, musi dopłacić PIT wraz z odsetkami nawet za kilka lat. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Dolar dziś rano kosztuje 4 zł 13 groszy, euro 4,25, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5 zł i 4 grosze. O poranku najważniejszą informacją jest ta o mgłach. Przypominamy, gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów mogą się utrzymywać lokalnie nawet przez większość dnia, a w większości kraju do południa. Co w prognozie oprócz mgieł? Mrzawka na północnym wschodzie kraju, ale generalnie może być słonecznie. Jeśli chodzi o temperatury, to od lekkiego mrozu w górach i okolic zera w Małopolsce do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Tak to będzie wyglądać wczesnym popołudniem. Na ogół będzie wtedy od 2 do 4 stopni Celsjusza. Napisał do nas pan Marek. To wspaniale, że doczekaliśmy się plebiscytu na najlepszą piosenkę z filmów o Jamesie Bondzie. Tylko czemu już na samym początku musimy wyeliminować jedną z najpiękniejszych? Jak wybrać, Adele czy Garbage? To tak jakby musieć zdecydować, wolę pierogi ruskie czy plaski ziemniaczane ze śmietaną. To okrutne, panie redaktorze, okrutne. W końcu mogę się poczuć jak okrutny antagonista 007. Ale nie będę tłumaczył teraz wszystkich swoich planów. Państwo wybierają, będę o plebiscycie przypominać. Teraz Manic Street Preachers w Trójce. Ja bym chciała oddać głos na piosenkę w konkursie bondowskim na Adele. No uważam, że to jest jedna w ogóle z najlepszych piosenek, jaka w Bondach była, więc myślę, że to ciężko będzie jakąś inną wybrać. Właśnie, można swój głos także uzasadniać. 2 2 7 3 lub zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Oprócz Adele dziś jeszcze Shirley Bassey, Diamonds Are Forever oraz Garbage, The World Is Not Enough. Drodzy Państwo, żeby nie było, głosy na wszystkie trzy utwory się pojawiają. Może przykład, że nie tylko Adele ma tutaj uznanie. Shirley Bassey oczywiście. Z tej całej trójki najbardziej mi się podoba, jest taka najbardziej klasyczna i jest jak diamenty, wieczna. Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough oraz Skyfall walczą dziś o Państwa głosy, o to, która z tych piosenek znajdzie się w piątkowym finale. Zapraszamy do trójki. Część internetowych mediów, powołując się na źródła w Kazachstanie, podała, że basen dawnego Morza Aralskiego zapewnia się wodą. Przez lata pokazywano obrazki pustynnych obszarów, skał, nawet wraków statków, prawda? Widzieliśmy to wiele razy, takie statki na pustyni, te, które wyłoniły się, gdy wyschła woda. Mówiono o największej katastrofie ekologicznej. Czy więc po latach degradacji ekosystemu Morza Aralskiego rzeczywiście są powody do radości? Sprawdził to Maciej Jastrzębski. O przyczynach katastrofy ekologicznej rozmawiałem z autorem książki Morze Wrócić, Bartkiem Sabelą, który na miejscu poznał historię Morza Aralskiego i rozmawiał z mieszkającymi w pobliżu zbiornika ludźmi. To było zbiornikiem dość nietypowym, bo położonym w zasadzie pośrodku terenów półpustynnych Azji Centralnej na granicy Kazachstanu i Uzbekistanu. I co się stało, że nagle zabrakło tam wody? Morze Aralskie jest jeszcze o tyle nietypowe, że jest jeziorem bezodpływowym. Zasilają je dwie potężne rzeki azjatyckie, Syrdarja i Amu Darya, natomiast nic z niego nie wypływa. Klimat sprawia, że parowanie z tego zbiornika jest bardzo duże. Latem tam panują dość spore upały. Niestety już w latach 20., latach 30. myślano o tym, żeby potężne rzeki Amu Darya i Syrdarya wykorzystać do irygacji pól. Wtedy ten pomysł nie został zrealizowany, bo przeszkodziła w tym II wojna światowa, natomiast niestety powrócono do tych idei pod koniec lat 50., na początku lat 60. i powstał gigantyczny w swojej skali projekt irygacji terenów półpustynnych Kazachstanu i Uzbekistanu w celu nawadniania pól głównie ryżu i bawełny. Chyba tylko w tym, że w realiach sowieckich w początku lat 60. ten projekt po prostu został spartaczony. Koniec końców ogromna część tej wody, nawet do 70%, nie trafiała ani na pola uprawne, ani dalej do Morza Aralskiego, tylko po prostu wyparowywała ze źle zbudowanej infrastruktury. A co autor książki o Morzu Aralskim na sensacyjne tytuły prasowe, że morze powstaje z martwych? Klasyczna półprawda. Owszem, ta woda wraca, natomiast rzadko kiedy wspomina się o tym, że ona wraca jedynie po stronie kazachskiej, w obrębie tego zbiornika nazywanego pierwotnie Małym Aralem, który stanowi niespełna 5% całkowitej powierzchni Morza Aralskiego, a jeżeli spojrzymy na całość, na Morze Aralskie w tym kształcie, w którym ono miało do lat 60., to ono nadal znika. Czy jest więc szansa na odrodzenie się tego akwenu? Strona uzbecka nie jest za bardzo zainteresowana. Na dnie Morza Aralskiego już dawno odkryto gaz. Odbudowa tego Morza Aralskiego wymagałaby też absolutnej restrukturyzacji gospodarki Uzbekistanu. Więc to jest jakieś nieprawdopodobne przedsięwzięcie, no mówiąc krótko, nierealne. W historii ratowania Morza Aralskiego mamy polski ślad. W lipcu ubiegłego roku na stronie polskiego MSZ ukazał się tekst zatytułowany Polscy naukowcy pomogą w odbudowie ekosystemów w miejscu wyschniętego Morza Aralskiego. Dalej czytamy, że na terenie niemal wyschniętego już morza oraz delty rzeki Amu Darya oraz Syrdarya powstał nowy ekosystem zwany pustynią Aralkum. Obecnie teren ten, znajdujący się w Uzbekistanie i Kazachstanie, zmaga się z wieloma problemami, takimi jak znaczne zmniejszenie zawartości soli w glebach, niedostatki wody, co oznacza trudności w utrzymaniu jakiejkolwiek roślinności. Polscy naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowali się w projekt, którego celem jest przywrócenie części roślinności, przeciwdziałanie erozji i stabilizacja pustynnych podłoży. Za polskich naukowców oczywiście trzymamy kciuki, ale jak słyszeliśmy, informacje o odrodzeniu Morza Aralskiego można uznać za clickbait. Tym tematem zajął się Maciej Jastrzębski. Nie. Hej i Muka w Trójce. Mamy 13 minut do godziny 8. Słyszeliśmy już w tej porannej audycji Państwa głosy i uzasadnienia wyboru Diamonds Are Forever lub Skyfall na dzisiejszą bondowską piosenkę, tę, która awansuje do wielkiego finału. To żeby było uczciwie. Dzień dobry, ja chciałabym zagłosować na piosenkę Garbage, The World Is Not Enough. Uważam, że to jest jedna z najlepiej podkreślających ten film Bonda, muzyka, jaką kiedykolwiek usłyszałam. A poza tym mam do niej wielki sentyment, bo jak byłam mała, to Bond był takim numerem jeden wśród małych dziewczynek, takiego ideału mężczyzny. Czy Bond to ideał mężczyzny? To pytanie do Renaty Grocha. Dzień dobry. Dzień dobry, nic nie wiem na ten temat. Nie poznałaś. Nie znam. Za to znam Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu, PSL Trzecia Droga, Unia Europejskich Demokratów. Dużo jest tam afiliacji przy tym nazwisku, byłych albo obecnych. Będzie dzisiaj gościem bez uników. Mhm. Będziemy rozmawiać o polityce, o dzisiejszym wystąpieniu Donalda Trumpa, który po zaprzysiężeniu zabierze głos. Zobaczymy, co powie w sprawie Ukrainy, w sprawie przyszłości NATO, 18 polskiego czasu. Tak, czekamy na 18, ale 8.13 także bardzo ważna, bo to wtedy rozmowa z Michałem Kamińskim na antenie radiowej Trójki. Tak, Michał Kamiński wyciągnie szklaną kulę i będzie wróżył, jak będzie wyglądało najbliższe, jak będą wyglądały najbliższe 4 lata w Ameryce. Zapraszamy razem z Renatą Grochal, a teraz na 11 minut przed godziną 8 Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Czy szanujący się zespół z prawdziwego zdarzenia może nagrywać cudze piosenki? Z tym dylematem zmierzyli się muzycy szkockiej grupy Simple Minds. W połowie lat 80. w amerykańskiej popkulturze wyraźnie zarysowało się zjawisko brytofilii, amerykańskich odbiorców przekonanych o prymacie brytyjskiej kultury nad ich własną. Bodaj najbardziej wpływowym z nich był scenarzysta i reżyser John Hughes, twórca filmów, które zdefiniowały młodzieżowe kino, czy też kino o dorastaniu lat 80. Wspólną cechą filmów Hughesa było wykorzystanie współczesnej, nowofalowej muzyki z Wielkiej Brytanii w opowieściach o szkolnym życiu amerykańskich nastolatków. Romantyczne piosenki takich zespołów jak OMD New Order czy Psychedelic Furs wprowadzały do filmowego języka Hughesa inny rodzaj wrażliwości. Pracując nad swoim drugim filmem The Breakfast Club, polski tytuł to, jak można lub nie można zgadnąć, Klub Winowajców, Hughes zaprosił do współpracy Keitha Forsaya, w przeszłości perkusistę m.in. Giorgio Morodera, a wówczas wziętego producenta. Forsay napisał singiel, który miał odegrać ważną rolę w filmie. Podobno jego nagranie zaproponowano Brianowi Ferremu, a gdy ten ofertę odrzucił, na liście znaleźli się Simple Minds, popularny szkocki zespół postpunkowy. Grupa z Glasgow początkowo skreśliła ten pomysł. Muzycy kończyli właśnie pracę nad swoim nowym albumem Once Upon a Time, a poza tym czuli, że piosenka do nich nie pasuje. Jak twierdzi wokalista Jim Kerr, zgodzili się dopiero po długich namowach Hughesa, który był fanem zespołu i oczarował ich swoją charyzmą. Postawili jednak na piosence kilka swoich mocnych stempli. W intrze gitarzysta Charlie Burchill dodał zamaszyste akordy, a wspomniany Kerr zaimprowizował zaraźliwe la la la w finale utworu, ponieważ zabrakło mu tekstu. Simple Minds byli więc mocno zdziwieni, gdy pół roku później Don't You Forget About Me dotarło do pierwszego miejsca listy Billboardu. Całkiem nieźle jak na niechciane, przyszywane dziecko. Piosenka do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski wszystko wyjaśnił. Pozostaje nam zaprezentować wyjaśniony utwór Simple Minds, tylko tytuł trzeba powiedzieć chyba tak. Don't you forget about me. Jest 7.52.